Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej w poniedziałek. Dziś jeszcze Sejm ma wybrać jej członków. Koperta pułapka wybuchła w samochodzie, gdy były premier Grecji przeglądał korespondencję. Mężczyzna może stracić wzrok. Norwegowie zbudują najdłuższy na świecie podmorski tunel. Będzie miał 25,5 kilometra. Pierwsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej mającej wyjaśnić aferę reprywatyzacyjną w poniedziałek. Sejm jeszcze dziś ma wybrać jej członków. Przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że jutro powstanie rada społeczna, która będzie opiniowała decyzję komisji. Będzie się ona składała z przedstawicieli wszystkich, z czego się bardzo cieszymy, najbardziej znaczących stowarzyszeń w Warszawie, które zajmowały się reprywatyzacją. Zaprosimy Państwa w miejsce, gdzie będzie obradowała komisja i każda osoba powołana do Rady Społecznej otrzyma nominację od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. W samej komisji poza przewodniczącym będzie pracować 8 osób. 4 rekomenduje Prawo i Sprawiedliwość, pozostałe kluby parlamentarne po jednym przedstawicielu. Atak na byłego premiera Grecji, Lukasa Papadimosa. Polityk został ranny na skutek wybuchu koperty pułapki w jego samochodzie. Wydarzyło się to w centrum Aten. Wraz z 2 osobami, które też były w aucie, został zawieziony do szpitala. Życiu byłego premiera nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak lekarze obawiają się o jego wzrok. Były premier otwierał w samochodzie korespondencję. Jedna z kopert zawierała mieszankę wybuchową. Specjaliści podkreślają, że była to mała ilość, ale mogła spowodować duże szkody, bo do eksplozji doszło w zamkniętym pomieszczeniu. Sposób przeprowadzenia ataku przypomina ten, jaki stosuje terrorystyczna organizacja Konspiracyjne Komórki Ognia, która wysłała kilkanaście kopert pułapek do ambasad w Grecji i poza nią. W marcu nowa seria takich przesyłek trafiła m.in. do niemieckiego Ministerstwa Finansów i do siedziby Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Paryżu. Lukas Papadimos był premierem Grecji od listopada 2011 do maja 2012 roku. Pełnił też funkcję prezesa Banku Grecji i wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Polska jest coraz silniejsza, to wniosek z opublikowanego dziś indeksu mocy państw. Od lat 90. awansowaliśmy z 35. na 27. miejsce. Tuż przed Polską są Tajlandia, Szwecja i Malezja. Minimalnie gorzej wypadły Izrael, Norwegia i Argentyna. Jak tłumaczy jeden z autorów badania, Grzegorz Lewicki, Polska zyskała dzięki większym nakładom na zbrojenia i poprawie sytuacji gospodarczej. Ewidentnie, jeśli chodzi o gospodarkę, no to jest dobry trend, bo jesteśmy, można powiedzieć, gospodarką ambitną. Istnieje tutaj zagrożenie, że jeśli wzrost gospodarczy w Polsce spowolni, co też niestety jest prognozą, w momencie, kiedy wpadniemy w tak zwaną pułapkę, prawda, średniego dochodu, czyli dobrniemy do średnich krajów Unii Europejskiej, no to wtedy fabryki mogą się po prostu zwinąć z Polski i przenieść do innych krajów. Ale jak dodaje ekonomista profesor Witold Orłowski, przed Polską jeszcze wiele do zrobienia, by znaleźć się w gronie najlepszych. Spośród dużych państw, no Polska niestety jest cały czas bardzo daleko w tym rankingu siły, przy czym oczywiście za to odpowiada i nasza historia. No, w tym rankingu ogromną rolę odgrywa gospodarka. Nasza siła gospodarcza cały czas jest znacznie mniejsza niż powinniśmy ją mieć. Autorzy badania za najpotężniejsze państwo uznali USA. Na kolejnych miejscach znalazły się Chiny, Rosja, Indie i Niemcy. Norwegia wypadła minimalnie gorzej od Polski w indeksie mocy, ale to Norwegowie zbudują najdłuższy podmorski tunel. Będzie się nazywał Rockfast i miał długość 25,5 kilometra. Będzie przebiegać pod fjordem Bokna i połączy miejscowość Harestod i Arsvågen. Tunel Rockfast będzie częścią drogi E39 łączącej Stavanger i Hogesund. Budowla będzie najdłuższym i najgłębszym podmorskim tunelem drogowym na świecie. W najniższym punkcie osiągnie głębokość 385 metrów poniżej poziomu morza. Równolegle z tunelem powstanie kilka dróg ewakuacyjnych. Budowa tunelu Rockfast rozpocznie się jesienią i ma zakończyć w 2026 roku. Szacuje się, że projekt pochłonie blisko 17 miliardów koron, czyli ponad 7,5 miliarda złotych. Z budżetu państwa ma pochodzić niespełna 4 miliardy koron. Reszta kosztów budowy tunelu ma zostać sfinansowana z opłat drogowych. Przemysław Gałiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Z Sport, Tomasz Garazdowski. Na początek siatkówka. Nasze siatkarki grają w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dziś przeciwnik trudniejszy od poprzednich. Gramy ze Słowacją. Przed momentem zakończył się pierwszy set, wygrany przez Polki 25-19. Wcześniej Czechy pokonały Islandię 3-0, a Serbia zgodnie z oczekiwaniami gładko wygrała z Cyprem 3-0. A tymczasem siatkarze reprezentacji, którzy w Spale przygotowują się do rozgrywek Ligi Światowej, wygrali sparingowe spotkanie z Australią. Było nietypowo 5-0. Australijczycy też przygotowują się do Ligi Światowej. W zaległym meczu piłkarskim w pierwszej lidze GKS Tychy wygrał z Wisłą Puławy 2-0. O ile dla GKS-u to spotkanie nie miało większego znaczenia, nie walczy ani o awans, ani o utrzymanie, o tyle dla Wisły było ważne. Piłkarze z Puław są na czwartym miejscu od końca. Trzy ostatnie zespoły spadają do drugiej ligi. 15 drużyna zagra w barażach. Teraz skok do Monte Carlo, ale nie do kasyna, a na ulice miasta, które zamieniają się w tor na Grand Prix Formuły 1. Podczas dzisiejszych treningów, wyjątkowo w czwartek, w księstwie w czwartki są treningi, a nie w piątek, najszybsi byli Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP i Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Początek wyścigu w niedzielę o godzinie 14. Środowisko piłkarskie w Hiszpanii nie ma łatwo. Konkretnie niełatwo mają ci, którzy zadzierają z prawem. W ostatnich dniach skazanie w Barcelonie Messiego i jego ojca. Dziś sąd w Madrycie nakazał zatrzymanie w areszcie byłego prezesa Barcelony Sandro Rosella. Kataloński działacz sportowy jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy i za kaucją na wolność na razie nie wyjdzie. Noc pochmurna, ale z rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie, możliwe przelotne deszcze, głównie na wschodzie. Na Podkarpaciu burze. Na termometrach w nocy od 7 do 11 stopni. Podobna pogoda jutro w ciągu dnia. Na wschodzie przelotne opady i burze, w całym kraju możliwe rozpogodzenia. 18 stopni w Suwałkach, 19 w Gdańsku i Białymstoku, 20 w Koszalinie, Łodzi i Krakowie, 21 w Warszawie i Wrocławiu, 22 w Poznaniu, 23 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W zagadkowym studiu wszystko jest możliwe. Kino biega w trampkach, na preparowanym fortepianie Johna Cage'a grają dzieci, a pies Lolek po długich latach tułaczki w końcu znajduje swojego człowieka. O tym ostatnim opowie nam Adam Wajrak. W zagadkowej niedzieli między 8 a 10 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Gdańsk. Startujemy 27 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska Czesław Lang i Polskie Radio. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Klub Trójki. Wraz z wygraną Emmanuela Macrona wśród euroentuzjastów powiadł nowy wiatr optymizmu. Już było parę wizyt między Paryżem a Berlinem. Mówi się o odrodzeniu strefy euro. Projekty fruwają w powietrzu. Chciałem temu poświęcić dzisiejszy program, zastanowić się, co z tego, o czym słyszymy, jest realistyczne, co oznacza sięgnięcie do kieszeni niemieckiego podatnika i co z tego wszystkiego oznacza dla Polski. Ale zanim rozpoczniemy dyskusję, posłuchajmy Niemców z Kraftwerku, oczywiście w utworze bardzo europejskim Trans-European Express. We'll be right back. des vous auf den Champs-Élysées, verlass Paris am Morgen mit dem TGV. Trans-Europa-Express, Trans-Europa-Express, Trans-Europa-Express. Trans-Europa Express mgnie w kierunku wzmocnienia strefy euro, a w studiu witam Olgę Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo. Witam serdecznie. Tomasza Wróblewskiego, publicystę, i Jędrzeja Bieleckiego z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Jak przyjmujecie Państwo tą nagłą ofensywę takiego optymizmu? Niemcy wyrażają radość, że wygrał kandydat przewidywalny Ładu Europejskiego Emmanuel Macron. Emmanuel Macron komplementuje Niemców, że pora wrócić do silnego silnika niemiecko-francuskiego, który uruchomi Europę. W powietrzu fruwają rozmaite projekty. Słyszymy o wspólnym ministrze finansów strefy euro, o wspólnym parlamencie, o wspólnym budżecie dla krajów euro, o wspólnych projektach inwestycyjnych. No, Niemcy mówią, że oczywiście jak najbardziej jesteśmy za, chociaż zastrzegają, jak to bywa w wypadku pani Angeli Merkel, że ewentualne zmiany chętnie zostaną przyjęte, jeżeli będą trafne i posuwające do przodu. Wszyscy zastanawiają się, co z tego będzie, ile w tym jest takiego nowego początku, a ile jakiejś realnej, nowej konstelacji europejskiej. Może zacznijmy od Olgi Doleśnik-Harczuk. Otóż tak, mamy tutaj do czynienia z taką reaktywacją tandemu francusko-niemieckiego i wydaje mi się, że jest w tym wiele przesady, ponieważ w tym tandemie jednak rolę wiodącą i w 90% chyba, może nawet w 100% władczą pełni Angela Merkel. Mamy do czynienia z prezydentem, który nie ma absolutnie doświadczenia praktycznie politycznego, bo znaczy ja rozumiem, że on był ministrem gospodarki, ale to, co dzisiaj sobą reprezentuje, to zaplecze, które ma za sobą, pozostawia wiele do życzenia. Za chwilę połączymy się z Brukselą, więc jeszcze króciutko. Bicie piany czy coś głębszego? No to wykluwa się na pewno nowa Europa po Brexicie, chociaż on jeszcze nie nastąpił, i próbuje zrozumienia, jak ma wyglądać po tej korekcie, jednak korekcie na prawo, bo nie będzie to wielki wstrząs, ale jednak korekta i próba budowania nowych sojuszy. Niemcy już wiedzą, że nie zbudują prawdopodobnie wielkiego sojuszu w oparciu o Włochy, które same są na granicy wytrzymałości, także zdani są na siebie Francja i Niemcy. Wchodzimy teraz na łącze z Brukselą. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiemy, że jesteś dzisiaj bardzo zajęta w związku ze szczytem NATO, ale dwa słowa tylko. Parę dni temu Europą wstrząsnęła sensacja, którą wypuścił w świat Frankfurter Allgemeine Zeitung. Miała być to wypowiedź Bruno Le Maire, który zapowiadał, że euro ma być obowiązkowe dla wszystkich krajów europejskich do 2025 roku. Potem to zostało zdemontowane przez Waldemara Dąbrowskisa, wiceprzewodniczącego komisji. Czy to była kontrolowana wrzutka, czy rzeczywiście jakieś nieporozumienie dziennikarzy Faca? Ja myślę, że każdy przeciek ma jakiś cel. W tym przypadku celem było, wydaje mi się, przyparcie do muru krajów, które nie mają jeszcze wspólnej waluty, i taki sygnał, że w pewnym momencie, kiedy skończy się budowa wspólnej unii walutowej w 2025 roku, będzie już za późno. Nie ma oczywiście, no, byłoby absurdalne, gdyby ktoś powiedział, że Komisja Europejska nakaże wprowadzenie euro do 2025 roku. Takiego nakazu nie ma, zwłaszcza, że w publikacji była wymieniona chociażby Dania, która wynegocjowała sobie prawo, by nie przystępować do Eurolandu. Kraje, które weszły w 2004 roku, owszem, mają obowiązek w traktacie akcesyjnym, ale nie ma terminu. Więc co do przymusu przyjęcia wspólnej waluty do 2025 roku, no to pomysł absurdalny. Natomiast, jak mówię, taka publikacja ma cel taki, żeby pokazać, że ta unia walutowa, te reformy unii walutowej w strefie euro kiedyś się skończą i dla krajów, które będą poza nią, będzie już za późno. W tym wszystkim umknął, mam wrażenie, wielu osobom jeden drobny szczegół kluczowy, który okaże się dla Polski i krajów bez wspólnej waluty. Otóż tam został wspomniany w tej publikacji i to rzeczywiście będzie. Komisja Europejska już wkrótce zaproponuje osobny budżet Eurolandu, co jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli już mówimy o osobnym budżecie Eurolandu, pomijam fakt, że my o nim mówimy od wielu lat, ale teraz to może rzeczywiście przybrać realne kształty, zwłaszcza, że zbliżamy się do końca, zbliżamy się do rozpoczęcia negocjacji już w sprawie nowego budżetu. Komisja Europejska wprawdzie miała projekt tego nowego budżetu po 2020 roku zaprezentować w tym roku. Może zrobi to na początku przyszłego, ale to się tak wszystko niebezpiecznie zbiega. Niebezpiecznie się zbiega to, że w 2020 roku skończy obowiązywać, przestanie obowiązywać już ten obecny unijny budżet. Ma wyjść Wielka Brytania i nie będzie już wpłacała do wspólnej kasy po 2020 roku. Nie mówimy o tych obecnych zobowiązaniach. No i jeszcze do tego dochodzi propozycja właśnie utworzenia osobnego budżetu Eurolandu, czyli finansowania inwestycji krajów na południu. Ktoś może powiedzieć, że to wcale nie musi powstać, bo przecież uwspólnotowienie długu, tu są różne zdania w samej strefie euro, kraje Eurolandu też mają różne pomysły. Ale sam fakt, że o tym mówi się coraz częściej, jest to po prostu niebezpieczne. I nie mogę sobie wyobrazić sytuację, że uszczuplona będzie wspólna kasa i będą transfery dla krajów Eurolandu. Dziękuję bardzo. Przypomnę, Dorota Płomecka z Brukseli. Dziękujemy. Wracamy do studia w Warszawie. Jędrzej Bielecki, czy te wspomnienie o czymś w rodzaju obowiązku euro do 2025 roku to jest coś, co jest tylko demonstracją, czy też jakąś bardzo wyraźną deklaracją polityczną? Znaczy, mi się wydaje, że to jest coś długoterminowego w polityce. Ile to jest? 7 lat, to jest w ogóle wieczność. Na razie jest inna sytuacja. Otóż Niemcy analizują sytuację w ten sposób, że no jednak było niebezpieczeństwo dosyć poważne, może nie wygranej Marine Le Pen, ale jednak uzyskania przez nią powiedzmy 40-42% głosów. Dochodzą do wniosku, że jeżeli Macronowi się nie udadzą te reformy w ciągu 5 lat, to wtedy rzeczywiście Front Narodowy może wygrać wybory. W związku z tym trzeba coś Francji dać. Problem polega na tym, że prezydentem, który proponuje reformy, Macron już jest czwartym. Pierwszy proponował Chirac, potem Sarkozy, Hollande. Nigdy się nie udało, bo były bardzo duże protesty. No i teraz Niemcy Francji zwyczajnie nie ufają. A wszystkie te projekty, o których mówimy, wspólny budżet, minister finansów, parlament, no to jest jednak uwspólnotowienie długu, zobowiązań. Czy można wchodzić w takie układy z krajem, który do tej pory nie był wiarygodny? No to są te obawy niemieckie. I między tymi dwoma, wydaje mi się, czynnikami będzie teraz trwała debata w Unii Europejskiej. Z jednej strony dać coś Macronowi, żeby jednak Front Narodowy nie wygrał tych wyborów za 5 lat. Z drugiej strony czekać na reformy, które zajmą przynajmniej 2-3 lata. To mi przypomina troszeczkę sytuację we Włoszech, kiedy rozmaite rządy, czy to włoskiej chadecji, czy socjalistów, cały czas pukały do amerykańskiej kiesy i mówiły: słuchajcie, no musicie dosypać pieniążków, bo straszna komunistyczna partia Włoch jeszcze wygra i wtedy stracicie ważną flankę na południu. Teraz chyba jest podobnie, to znaczy Francuzi mówią: chcecie Marine Le Pen? Jak drodzy koledzy z Berlina, nie chcecie? No to coś tutaj uwspólnijmy nasz budżet. Czy o to chodzi? Tych rozmaitych? Może tak, natomiast Francja i Niemcy mają dość różne wizje tej wspólnej Europy. Jakkolwiek może zgadzają się, że trzeba pewno mocniej skoordynować te prace, ale zaczynając od europejskich obligacji, za którymi bardzo obstaje Francja, które Niemcy nie chcą. Uwspólnotowienie długu. Tak. Wszystkie te działania idące do jakby uwspólnotowienia instytucji, może nawet nie instytucji nadzorczych, co samego funkcjonowania właśnie budżetu, nie są Niemcom w smak. I jak najbardziej odpowiada obecna sytuacja, gdzie dysponują przewagą, jeżeli chodzi o dzięki euro, ale przewagą Niemcy, w zalewaniu Europy swoimi produktami. Ale tak? Niemcy także się nauczyli, że zbyt ciasna, zbyt spójna Unia grozi wcześniej czy później rozpadem, że jednak trzeba tym państwom dać trochę więcej swobody, więcej niezależności, jedynie żeby funkcjonowały w ramach pewnego ordungu takiego, pewnych praw, przepisów jasno sformułowanych i zasad, które także kierują niemiecką gospodarką i prowadzą ją na szczyty rozwoju i ekspansji międzynarodowej i tak, żeby cała Europa tak funkcjonowała, ale broń Boże nie uspólniać. Nie tylko dlatego, że byłoby to oczywiście obciążeniem dla budżetu niemieckiego, ale także politycznie bardzo niewygodnie brać odpowiedzialność za te wszystkie państwa. No tak, państwa. Ale jednocześnie Francuzi i Niemcy uwielbiają takie obrazki typu wcześniej Merkel i Hollande, albo wcześniej jeszcze pamiętamy całą plejadę niemieckich prezydentów z francuskimi prezydentami pod Werder, pod rozmaitymi miejscami związanymi z XX wiekiem. No jest taką aluzją właśnie, tu walczyliśmy, tam walczyliśmy, no ale teraz już jesteśmy jedną Europą. Tyle, że za te wspaniałe obrazki trzeba płacić, tak? To znaczy tak, ja bym chciała jeszcze... Z kasy niemieckiego podatnika. Chciałabym nawiązać może do takiej kwestii, że Niemcy panicznie się jednak boją tego, że ta Francja właśnie skręci w prawą stronę. Niemcy zrobią wszystko w tym momencie, żeby te reformy we Francji się udały. To jest kwestia również... Czyli pomogą finansowo? Myślę, że w pewnym stopniu tak. Natomiast nie spodziewajmy się jakichś mocnych deklaracji przed wyborami do Bundestagu, ponieważ mamy teraz do czynienia z pewnego rodzaju zawieszeniem. Tak? Jesteśmy przed wyborami parlamentarnymi jednak we Francji. Jesteśmy przed wyborami do Bundestagu i obie strony sygnalizują pewne chęci zmian. Przecież jeżeli mówimy na przykład o kwestiach euro, o tym straszliwym, no dla mnie straszliwym pomyśle jednak powołania oddzielnego budżetu strefy euro z ministrem finansów i wszystkim, co do tego należy, Francja i Niemcy również rozważają wspólne ambasady, wspólnych wysłanników specjalnych międzynarodowych w różne części świata. Rozważa się również jedno europejskie miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, bo Francja ma stałe członkostwo, Niemcy nie mają. I ja tutaj widzę powrót do tej koncepcji, którą sięgnę może troszeczkę w przeszłość mocno, jaką propagował Victor Hugo, czyli te dwa płuca europejskiej cywilizacji, Niemcy wzdłuż i Francja, osi, ten motor, tak, oczywiście, ten słynny przewodnik turystyczny. Łączy, a nie dzieli, tak? Więc Victor Hugo tutaj bardzo idealistycznie podszedł do tego, później mówiono o tym marzycielskim Weimarze i o tym bezlitosnym poddaniu. Fascynacja Francją ze strony Heinricha Heinego i takie... Ale on też się troszeczkę śmiał z tej teutomanii, powiedzmy, po 1810 roku, tak, po słynnej książce Niemcy wydanej we Francji. Ale chodzi o to, że ja cały czas widzę taką chęć jednak w Niemcach, żeby ta Francja była częścią tandemu, oczywiście teoretycznie, natomiast no, ta hegemonia niemiecka jest już faktem i nie jest to kwestia ideologii, tylko faktów. Popatrzmy na gospodarkę niemiecką, na eksport niemiecki. Również Macron akcentował to w swojej, czyli powiedzmy, kampanii. Trawestując Gogola, oprócz Niemców jedyny silny gracz w Europie to Francja, a i on uzależniony od Niemiec. No tak, tylko że tutaj jedna rzecz się wydarzyła, której no musimy jednak przypomnieć dokładnie rok temu, mianowicie Brexit. Znaczy to nie jest teoretyczne zagrożenie, że Unia się rozpadnie, a wraz z nią cała zamożność Niemiec. To nie jest tak, że ktoś sobie wykombinował jakąś teoretyczną konstrukcję, że ma być ten tandem. Jeżeli we Francji nie udadzą się te reformy, no to po prostu wszystko się rozpada, łącznie z tą całą zamożnością niemiecką. I ja tutaj jeszcze bym się nie zgodził do końca z tym, co Tomasz Wróblewski mówi na temat... O, właśnie, jak ja na to czekałem, żeście się nie zgadzali. Na temat tego, że Niemcy nie chcą uspólnotowić długu, nie chcą stworzyć wspólnego budżetu, nie chcą dokończyć unii bankowej w postaci systemu gwarancji i wkładów. To wszystko ma sens ekonomiczny, bo to się budowało... Unia bankowa to jest co innego niż uspólnić budżet. To są osobne rzeczy, ja mówię... Nie Unia myślę, bankowa to jest narzędzie nadzoru. Mówię o ostatnim etapie unii bankowej w postaci gwarancji wkładów dla wszystkich. Mhm. To wszystko ma sens, tylko ekonomiczny, tylko pod warunkiem, że przystępują do tego kraje, które mają wzajemnie do siebie zaufanie, które wiedzą, że nie to, że będzie jeden płacił zawsze za drugiego, tylko po prostu każdy A jest odpowiedzialny. A czy Niemcy mają zaufanie do Francji? Na razie nie mają, dlatego no że właśnie. Francja ósmy rok z rzędu przekracza 3% deficytu budżetowego, nie jest zresztą za to karana, za co powinna być karana. I dopóki to nie nastąpi, co zajmie Francji przynajmniej 2-3 lata, w ogóle ta cała dyskusja będzie bardzo teoretyczna. Ale to nie jest tak, że Niemcy nie chcą tego, tylko po prostu nie mają z kim tego robić. Ja myślę, że politycznie nie, ale zgadzam się z tym, że... Albo może inaczej, bo pani powiedziała, że to jest przerażająca ta wizja wspólnego budżetu. Natomiast jeżeli raz się powiedziało, a w kwestii euro, i to już chyba większość państw wie, to jeżeli chcemy... Ale kto powiedział to, a... No, państwa eurostrefy. No, Colin Mitterrand przede wszystkim powiedzieli, no bo potem to tego się zaczęło. I teraz to już tego, żeśmy się nauczyli w czasie kryzysu 2008 roku, że bez wspólnego nadzoru Unii Bankowej, bez wspólnej polityki podatkowej, bez wspólnej polityki wydatkowej, euro wcześniej czy później się rozpadnie. I teraz albo... To jest bardzo trudna decyzja, moim zdaniem politycznie dla Niemców wyjątkowo ciężka, bo wiedzą, że nie będzie im łatwo nadzorować pół Europy. Były precedensy złośliwie. Ale krótkotrwałe, znaczy wiedzą, że to nie trwa wiecznie niestety. I to jest trudna, a z drugiej strony nie da się inaczej. Wszystkie opracowania, włącznie z takim bardzo ciekawym ostatnio Stiglitza na temat euro, pokazują, że tej waluty nie da się utrzymać bez wspólnych nadzorów politycznych. Tak? Także to albo, tak? Nie bardzo jest wyjście. Także z jednej strony mi się wydaje, że te kraje są rozerwane. Ale możliwe, że pomysł, o którym żeśmy mówili na początku i dr Płomecka mówiła z Brukseli, żeby wywrzeć jednak bardzo silną polityczną presję na inne państwa, żeby... Aby weszły do strefy euro. Albo zrzucić ten bagaż. Albo żebyśmy wreszcie... Żegnaj ginie, świat się zmienia, tak? Prowadzimy tą strefę euro tak, jakby to była wspólna jedna waluta. Nie potrzebujemy już dodatkowych, bardzo skomplikowanych mechanizmów nadzoru, ponieważ te wszystkie kraje są jakoś w stanie subordynować się. Polska nieprawdopodobnie nie będzie subordynowana, wiele państw nie. Pożegnajmy się z nimi. Pani Olgo, pani powiedziała, że dla pani wizja wspólnego budżetu jest wizją upiolną. Dlaczego? Być może dlatego, że nie lubię przymusu i wydaje mi się, że nikt normalny nie lubi. Natomiast przypominam sobie książki Wyklętego w Niemczech Saracina. Teo Saracina. Polityk SPD, który stał się bardzo ostrym krytykiem euro. Tak, waluty. I pożegnał się też ze swoją wtedy funkcją w Bundesbanku, banku w momencie, kiedy napisał swoją pierwszą słynną książkę, ale następna słynna książka nosi tytuł Europa braucht den Euro nicht, tak? Tylko, czyli, że Europa nie potrzebuje euro. I w sposób bardzo rzetelny, moim zdaniem, udokumentowany, on w tej książce krok po kroku rozprawia się z tym mitem, że euro jest Europie niesamowicie potrzebne. Euro jest potrzebne Niemcom, tak? I no ale przecież Saracin jest Niemcem, więc teoretycznie powinien... Oczywiście, że Saracin jest Niemcem, natomiast on jest takim złym Niemcem, który wytyka Niemcom jakieś tam błędy, oczywiście dobrze na tym zarabiając, bo tutaj co do tego nie mam wątpliwości. Euro jest i było projektem politycznym. Może nie będę się teraz zagłębiać w ten temat, natomiast warto o tym pamiętać, że nie chodzi tylko o czysto gospodarcze jakieś interesy. Poza tym przecież mamy liczne dokumenty. 94 rok. Pierwszy raz Schäuble przedstawił z ramienia CDU wizję Europy. Za 10, za 20 lat. I tam już się mówi o koncentracji władzy w Brukseli. O tym, że jeżeli projekt Europa ma się udać, to on musi być wielopoziomowo skonsolidowany. Tak? Teraz przenieśmy się do Paryża. Halo, halo, redaktor Brzeziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Płoniemy z ciekawości, jak wygląda kampania do francuskiego parlamentu. Czy Emmanuel Macron potrafi przekuć swój sukces prezydencki na wyraźne przodownictwo jego partii En Marche w sondażach, w kampanii? Jak wygląda ta kampania? Może zacznę od tego ostatniego stwierdzenia. Mianowicie, czy uda się Macronowi przekuć sukces prezydencki na wybory powszechne, na to, żeby miał większość w zgromadzeniu? No, na to pytanie będę w stanie odpowiedzieć o po 18 po drugiej turze wyborów powszechnych. Natomiast jest to, rzeczywiście muszę przyznać, że jest to jedna z najciekawszych kampanii przed wyborami prezydenckimi. Dlaczego? Jakie mam okazję obserwować. A to z tego względu, że jeżeli Macron, który ma rzeczywiście bardzo ambitny plan zreformowania Francji gospodarczego, społecznego, administracyjnego, i jeżeli ten plan ma mu się udać, to jest takie trochę powiązanie nowoczesnego socjaldemokratyzmu skandynawskiego z liberalizmem, czyli jest to w ogóle rzecz zupełnie niespotykana i nowa na francuskiej scenie politycznej, na której od lat już istniały te partie takie demokratyczne, republikańska, no i ten anachroniczny socjalizm, partie socjalistyczne, no bardzo, stare bardzo partie i liżą teraz, rady po porażce w wyborach prezydenckich, wchodzi nowe ugrupowanie, tak. I czym zdobywa sobie pole? Część, no właśnie tym planem, tym programem, o którym wspomniałem, i teraz, żeby móc to zrealizować, on musi mieć większość w Zgromadzeniu Narodowym. To jest właściwie, bez tego nie da się, no nie można biec na 100 metrów na jednej nodze, także po prostu musi mieć właśnie te obydwie nogi. Władzę prezydencką bardzo silną we Francji, właściwie on jest głową rządu, no i musi mieć rząd, bo jeżeli nie będzie miał większości, to będzie musiał ten rząd, który w tej chwili istnieje, na którego czele stoi prawicowy premier, były mer Hawru, ten rząd będzie musiał być rozwiązany i on sobie przekaże rząd tej większości. A jak wyglądają sondaże? Jak wyglądają sondaże? Przyznam się szczerze, że w tej chwili sondaże nie zajmują, że ta kampania zaczęła się 3 dni temu, nie zajmują się specjalnie możliwościami zwycięstwa, raczej pisze się o programach, o tym, kto, jaki program prezentuje. Wiadomo, że na północy Francji będzie kandydowała liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. Wiadomo, że to będzie bardzo trudna batalia właśnie w tym rejonie, w rejonie Lille, dręczonym przez bezrobocie, i tam ten problem imigracji i emigrantów jest dosyć... No, taki, obozowisko w Calais. No, chociażby, to chyba te rejony, prawda? Pod Dunkierką, tak, oczywiście, to jest rejon z kanałem La Manche. Także to raczej się w tej chwili dużo mówi o programach, o tym, że socjaliści próbują właśnie jakoś się pozbierać po tej klęsce w wyborach prezydenckich, gdzie Amon zdobył chyba 7 czy 8%, no a z kolei republikanie po tej klęsce swojej podwodzą pod sztandarem François Fillona. A czy Macron, to jest bardzo ciekawy obraz. A czy Macron prowadzi coś w rodzaju takiej ofensywy wdzięku, szarmu, uśmiechu? Jest jakieś takie zjawisko efektu Macrona, że wszystkie gazety Le Paris Match, Le Figaro Madame zajmują się nową parą, czy takiego efektu nie ma? W tej chwili już nie, natomiast w momencie, kiedy była właśnie tuż po samym zakończeniu wyborów prezydenckich, kiedy oni obydwoje się bardzo często pokazywali, to było nagłaśniane właściwie wszystkie gazety, od takich kolorowych trochę, powiedzmy sobie, brukowców, po poważniejszą prasę, wszędzie właśnie pisano o nich i pisano właśnie o tym też, że to jest dobry duch Macrona, Brigitte. I wydaje mi się, że Macron ma ogromną charyzmę i siłę przyciągania, zarówno z tego obozu socjalistycznego, który jest no nie taki bardzo lewicowy, tylko właśnie chce być tym bardziej postępowym, i z tego obozu prawicowego, z obozu republikańskiego. I muszę przyznać, że udało mu się skonstruować pierwszy chyba w dziejach tak wszechstronny, jeśli chodzi o zapatrywania polityczne rząd, to na przykład ministrem do spraw rolnictwa, które to rolnictwo jest dosyć takie, no... budżetochłonne. Niezadowolone, to muszę przyznać, że mianował bardzo pozytywną osobę właśnie w tym celu, mianowicie socjalistę. A z kolei szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych zajmuje się człowiek, który jest z Brytanii, który jest wprawdzie socjalistą, ale takim właśnie socjaldemokratycznym, Jean-Yves Le Drian, były minister obrony. To pokazuje, do jakiego stopnia on chciałby rzeczywiście, żeby jego rząd był rządem reprezentatywnym dla różnych poglądów. Rząd ocalenia Francji. Dziękuję bardzo Markowi Brzezińskiemu. Dziękuję Paryżowi. Wracamy do studia. Spoglądam na Tomasza Wróblewskiego, który ucieszył się wybraną Macrona i powiedział, że wreszcie ta francuska gospodarka, która się zupełnie rozregulowała, znalazła kogoś, kto weźmie śrubokręt i te wszystkie rozkręcone śrubeczki dokręci. Tylko czy francuska ulica, która lubi wychodzić, palić opony, wkraczać ciągnikami na pola elizejskie, mu na to pozwoli? Nie wiem, czy francuska ulica oczywiście pozwoli, natomiast sama narracja i retoryka polityka, który jest niezwykle otwarty i elastyczny i czyta przede wszystkim nastroje społeczne i dostosowuje się do nich, sugeruje, że tego jednak Francuzi będą potrzebowali. Zresztą widzę to w całej Europie. Taka krótka dygresja. To, co się dzieje w tej chwili w Europie Zachodniej, bardzo mi przypomina lata 80., zaraz po tym, jak wygrała najpierw Margaret Thatcher, potem Ronald Reagan i... No, Helmut Kohl też. I pierwsze strony właściwie wszystkich europejskich gazet mówili, że czeka za nas za chwilę wielka konserwatywna rewolucja. I nie nastąpiło, aż na takim stopniu, jak nastąpiło w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, nastąpiła jednak pewna korekta, odejście od tych socjalistycznych ideałów w stronę bardziej zdroworozsądkowych i prorynkowych. I wydaje mi się, że mamy powtórkę z tego. Tylko, że po tym strachu przed skrajnie prawicową Holandią, czy Francją, czy teraz czekamy jeszcze na wybory w Niemczech, to dowiadujemy się, że następuje coś w pośrodku, w połowie drogi. No ale wracając do Macrona, jego wypowiedzi, że będzie starał się negocjować przynajmniej ze związkami zawodowymi jeden z najbardziej absurdalnych kodeksów pracy, jakie są w Europie, 3000 stron, to nawet polski przy nim to jest kapitalistyczny, polnorynkowy, wyzyskowy kodeks, że ktoś wreszcie za to się bierze. Wydaje mi się, że nastrój w Europie jest odpowiedni i te reformy powoli, ale będą następować, jak już cała polityczny kurz opadnie, bo rzeczywiście jego jest dużo. Znaczy, testem we Francji jest oczywiście bezrobocie. Bezrobocie, które jest dwukrotnie wyższe niż w Polsce. To jest problem, który jest nierozwiązany od końca lat 70. Wśród młodzieży to jest w ogóle 30 tam parę. Złośliwie mówią, że to najdroższy podarunek Mitterranda dla Francji. No i teraz test przed Macronem jest bardzo konkretny. Otóż on chce przeprowadzić reformę w dwóch punktach. Pierwszy dotyczy ustalenia maksymalnej wysokości odpraw. Dzisiaj to jest otwarta sprawa, w związku z tym potwornie przerażająca perspektywa dla pracowników. Dla pracodawców oczywiście. Bo mogą płacić gigantyczne sumy. Czyli nie będą zatrudniali nowych, no bo jest ryzyko, że potem jak będzie gorsza koniunktura, to nie będą mogli ich zwolnić. No i druga rzecz to jest pomysł taki, żeby można było dogadywać się między związkami zawodowymi a pracodawcami w ramach poszczególnych przedsiębiorstw, żeby wydłużyć czas pracy. To Macron chce zrobić do września w systemie tak zwanych rozporządzeń, czyli nie przez normalną ścieżkę parlamentarną, tylko ogólna zgoda parlamentu i zrobienie tego. To jest wielki test, czy mu się uda, czy nie. No i druga rzecz, która jest potwornym problemem dla Francji, no to jest ogromne obciążenie podatkowe. 57% PKB stanowią wydatki państwa. To jest rekord w tej chwili w Europie, który powoduje, że firmy są potwornie obciążone wydatkami. On mówi o tym, żeby zmniejszyć, i tutaj już dużo większy sceptycyzm się wydaje wobec tych jego planów. Mówi o zwolnieniu w ciągu 5 lat 120 tysięcy urzędników na 6 milionów dożywotnio zatrudnionych funkcjonariach w różnych kategoriach, bo to też nie są tylko urzędnicy, ale na przykład nawet księża czy strażacy, no bardzo, bardzo nauczyciele przede wszystkim, tak dalej. Księża to tylko w Alzacji i Lotaryngii, o ile wiem. Oni są na państwowych posadach. Oni są chyba wszędzie na państwowych, dlatego że to jest od reformy 1905 roku. Znaczy nie no mają, tak, ale są, są urzędnikami. No tak, ale mają status urzędników, czyli I po prostu mają status urzędników. Posiadło własności państwowej, tak? Wszystkie, cały majątek, który należał do kościoła, został upaństwowiony 112 lat temu, tak? Więc w tym drugim punkcie wydaje mi się, że te reformy są o wiele trudniejsze do przeprowadzenia, są o wiele mniej ambitne. Zresztą, kiedy był ministrem finansów przez 2 lata, wydatki we Francji... Emmanuel Macron. Wydatki państwa wzrosły, a nie spadły. I to taki był prezydent. On też jest socjalistą. Bez Hollande'a by nigdy nikim nie był, bez Manuela Valls'a by nikim nie był, więc to też nie można tak do końca powiedzieć, że nie jest całkowicie nową postacią w tym całym układzie. No i jeszcze ten punkt, o którym chyba mówiliśmy tutaj w czasie tej naszej relacji z Paryża. Za 2 tygodnie wybory. Na razie o marsz tego, co ja widziałem, ostatnie sondaże mówią o 32-3%, czyli dużo więcej niż mają republikanie 20%. Przy dobrym układzie to może wydać większość. 19%. To jest w ogóle zresztą nieprawdopodobny sukces, dlatego że ja przypomnę, że przed 3-4 miesiącami, zanim wybuchł skandal związany z Fionem w styczniu, to przecież wszyscy mówili, że republikanie na 100% wygrają te wybory, zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne. To było absolutnie pewne. Przypomnę, że w pewnym momencie Hollande i socjaliści Hollande miał 4% poparcia. To jest pierwszy prezydent Piątej Republiki, który nie chce, nie domaga się reelekcji, więc ten układ, w którym ruch Macrona ma 30-parę%, 32-3%, a republikanie mają 20%, to jest już niesamowity sukces. No dobrze, a czy pani Olgo, czy pani też jest przekonana, że pan Macron będzie szedł w los, wszystko? Ja mu życzę udanie. Jak najlepiej oczywiście, bo Francja to jest piękny kraj. Marsz. I wszyscy bardzo lubimy Francję. Republiką masz teraz też. Natomiast wydaje mi się, że mocno przesadzony jest taki pogląd, że Macron jest osobnikiem charyzmatycznym, przyciągającym ludzi z różnych... No, w końcu wygrał wybory jednak. Tak, tak, ale mimo wszystko ten rząd tymczasowy, który on sformował, to jest jednak jakiś totalny patchwork i mydlenie oczu. Tam miało być, zdaje się, połowa miejsc dla kobiet. No jest, to nieważne. No tak, tylko jest. Że jedyna pozycja, która się liczy, to jest Ministerstwo Obrony, tak? A cała reszta, wydaje mi się, żeby o to chodziło. Do tej pory tylko przez kilka miesięcy Edith Cresson była premierem. To jest państwo, którym machismo... Nie to, co Polska, dokładnie, otwarta na kobiety. Polska jest kobietą, a Francja, no niestety, jest tutaj bardzo mało postępowa jak na swoją tutaj opinię. I symbol, którym jest Marianna w czapce figijskiej. Bo teraz jest Marianna i Germania i one razem działają. Jeszcze Borussia dołączy i będzie trójka. Ale generalnie jeszcze chciałabym o tych podatkach, tutaj pan redaktor wspomniał. No, minister Schäuble wydaje mi się już zadba, żeby jednak ta harmonizacja podatkowa tutaj nastąpiła. Pamiętajmy o wszystkich firmach niemieckich, tak? Czy nie nastąpiło, bo chyba raczej na razie to To nie, znaczy, nie on, no na razie to jeszcze jest wszystko w sferze na razie doszło planów, do spotkania ale... ministra tak. Schäuble'ego i ministra finansów Bruno Le Maire, gdzie powiedziano o wspólnym prawie podatkowym, wspólnym rządzie gospodarczym i Europejskim Funduszu Walutowym. No ale to oczywiście, jak to zwykle u polityków, można takie rzeczy mówić, a potem nie wiadomo, jak to będą wchodzić w życie. Czy w ogóle według was ta idea euro jest żywotna, czy też może zapaść się za ileś lat? Euro jest właściwie odpowiedzialne za wszystkie ostatnie kryzysy ostatnich lat. Znaczy to, że a, 2000... to taki brytyjski konserwatyzm z pani Tomaszu. Nie, koniecznie brytyjski, tylko że to są same fakty. 2008 oczywiście wybuchł kryzys, który możliwe, że przeniósł się, czy zaraził Europę ze Stanów Zjednoczonych, jednak Stany Zjednoczone nieporównanie szybciej wyszły z tego kryzysu. Bo miały własną walutę. I były w stanie to rozwiązywać. My żeśmy kolejno w Unii Europejskiej przechodzili z kryzysu najpierw zadłużenia bankowego, z bankowego funduszy, potem funduszy zadłużenia państw, potem bankrutowania kolejnych państw. I jakby żaden z tych konfliktów i problemów nie został rozwiązany, między innymi przez euro, rozmaitą siłę nabywczą. W latach tuż przed Bretton Woods była wielka dyskusja, jak na jakich zasadach ma oprzeć się ten przepływ spekulatywny finansów. Między innymi Keynes, raczej lewicowy polityk, zaproponował coś nazywał UCI, taki mechanizm wyrównawczy, znaczy, że kraje, które wykorzystują swoją pozycję, tak jak Niemcy w strefie euro, ze względu na jakby niedowartościowanie ich waluty i wykorzystują swoją przewagę w regionie, powinni niejako oddawać w kredycie tym słabszym państwom część pieniędzy. Niemcy po części to robią, tylko ktoś to ostatnio wyliczył, chyba profesor Joseph Ostry z Funduszu Walutowego, że musiałyby tak naprawdę wykładać 4 razy więcej pieniędzy, gdyby ten system Keynesa kiedykolwiek przeszedł, nie przeszedł oczywiście. I wtedy 4-krotnie więcej, żeby móc stworzyć tą równowagę wewnątrz systemu euro. Nigdy Niemcy się na to nie zgodzą. I wtedy na pewno nie byłoby waluta dla nich tak korzystna. Także czy euro przetrwa? Wykonano już ogromną ilość wolt politycznych, zainwestowano ogromne pieniądze, przeprowadzono Europę przez największy kryzys od czasów, od 1930 roku, tylko po to, żeby uratować euro. Nie sądzę, żeby Unia Europejska przestała dalej w to inwestować. No dobrze, ale obiektywnie no już teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której Grecja jest jednostką budżetową państwa niemieckiego. Włochy za chwilę będą. Wyprzedali wszystkie srebra przecież. No właśnie, no więc czy można tak żyć? Znaczy mi się, ja się znów głęboko tutaj nie zgadzam, dlatego że myślę, że po pierwsze kryzys finansowy zaczął się w Ameryce, a nie w strefie euro. Sytuacja gospodarcza... Kryzys w Ameryce się zaczął, ale to, że się przeniósł bez kłopotu i że właściwie te zjawiska następowały, bo te same mechanizmy działały. Bo ponad połowa złych kredytów amerykańskich była na koncie banków europejskich. To bardzo szybko zostało przerzucone. Natomiast to nie wynika z tego, że Unia Walutowa istnieje. Jednak dwa słowa o tym, jak ona została założona. To był pomysł Mitterranda, który przestraszył się... Polityczny, tak? Głęboko w interesie Polski. Głęboko w interesie Polski po to, żeby Europa przetrwała, żeby Zachód przetrwał. Pomysł, który polegał na tym, że Mitterrand się przeraził od tego, czego Polska tak samo się boi. Tego, żeby Niemcy poszły własną drogą, zaczęły budować własną strefę wpływu w Europie Środkowej. Chodziło o to, żeby je przytrzymać. Tylko Mitterrand to charakterystyczne dla wielkich przywódców francuskich. To samo Bonaparte, to samo de Gaulle. No miał tą formułę l'intendance suivra. To znaczy? Pójdą, jak gdyby tabory pójdą. Jest wielka wizja prezydenta, a całe technikalia już dalej, jak gdyby za tą wizją będą postępowały. A te technikalia okazały się bardzo trudne dla krajów, które nie były przyzwyczajone do silnej waluty. No we Francji, francuski budżet, i to jeszcze od czasu Bourbonów, zawsze był na deficycie, zawsze pożyczał pieniądze i spłacał je w ten sposób, że była inflacja, że oddawał w gorszej walucie. I nagle po raz pierwszy Francja, ku swojemu zaskoczeniu, znalazła się z walutą bardzo silną, w zasadzie bez inflacji, i trzeba te pieniądze w jakiś sposób podać. No ona się zadłuża, dochodzimy do długu 100% PKB, no ale w pewnym momencie rynki finansowe powiedzą, że dość, my już więcej temu państwu nie wierzymy. Ale to jest też problem innych krajów. Ja pamiętam, byłem wtedy w Brukseli korespondentem Rzeczpospolitej, kiedy to wszystko się działo. Koncepcja pierwsza była taka, że to będzie mała strefa euro. Niemcy, Francja, kraje Beneluxu, może Austria, silni. I nagle państwa typu Włochy, Hiszpania, Portugalia. No jak dają. No, ale nie to, że ale dało. Ale ktoś te państwa przyjął, tak? I to ktoś... był błąd. I to był błąd niemiecki w dużym stopniu. Konwergencja jeszcze tam. Konwergencja była śmieszna. Ja pamiętam, że na przykład Belgia przystąpiła do tego całego układu, bo chociaż jeden z warunków był taki, że trzeba mieć dług do 60% PKB, to Belgia miała 130, ale przez rok czy dwa zaczęła troszeczkę obniżać. Do 129. Ale... I wtedy te wszystkie państwa... Nie to jest przyczyną tylko myśl, że kraje typu na przykład Hiszpania uznały, że jeżeli nie będziemy w strefie euro, to nie będziemy w tej prawdziwej Unii Europejskiej, że musimy z powodów politycznych dołączyć, a nie były konkurencyjne. To jest poddawanie się ideologii, tak? Przepraszam, jeżeli ktoś jest na tyle głupi, żeby myśleć, że musi oddać swoją suwerenność za to, żeby należeć do jakiegoś klubu, no to bardzo mu suwerenność, to po prostu nie sądzono, no suwerenność że finansową będą... w tym momencie. Ale grać w dzisiaj lidze. Już widać, że wejście do klubu euro to jest jednak podporządkowanie. Znaczy ktoś im wmówił, że będą elitą, może na tej zasadzie. Właśnie panu Szejblemu. Panu Szejblemu raczej... W czasach, kiedy to Greenspan mówi, tak? Świetna gazeta... szef swego czasu Banku Rezerw Federalnych. W USA. Milton Friedman. I który mówił, że to jest fantastyczna waluta na dobre... Przepraszam, to Milton Friedman mówił, nie Greenspan. Milton Friedman, ekonomista, noblista. Fantastyczna waluta na dobre czasy, kiedy wszystkim się powodzi i kiedy jest wzrost gospodarczy i gospodarka się dobrze rozwija. Lodówki, Volkswageny. Tutaj wszystko zostało postawione na głowie. Unia walutowa jest jakby ostateczną, już wisienką na torcie pewnego połączenia, powiązania państw. Kiedy następuje Unia polityczna, kulturowa, społeczna, kiedy te kraje rzeczywiście czują się, tak, Benelux może sobie pozwolić na wspólną walutę. Ale sądzono, że tak będzie rzeczywiście, że powołanie euro... Tak, ale drodzy państwo, jeżeli w takim razie dochodzimy do sytuacji, w której zakładano, że tak będzie, ta unifikacja nie następuje i teraz się jak gdyby kontynuuje to w imię bo inaczej będzie wszystko się rozpadnie. Ja nie wiem, czy ona nie następuje. Myślę, że ona po prostu następuje dużo dłużej. Na przykład to, o czym mówiliśmy... Ta konwergencja. No na przykład to, o czym wspominaliśmy, mianowicie wspólny nadzór bankowy. No przecież jeszcze parę lat temu układ, w którym ponadnarodowa instytucja, Europejski Bank Centralny we Frankfurcie, podejmuje decyzje o przyszłości kluczowych banków francuskich, niemieckich, czy być może kiedyś polskich, to było coś nie do pomyślenia. Każdy bronił swojego banku, jak to było w ogóle nie do... I nagle okazało się, że pod naciskiem sytuacji zgodzono się, więc to następuje, tylko dłużej niż sądzono. Z kryzysu wiemy i z doświadczeń, także Funduszu Walutowego, który już oficjalnie się do tego przyznał, ale także Europejski Bank Centralny, że wielkie organizacje nadzorujące euro popełniają wielkie błędy w konsekwencjach na dziesiątki lat. Amerykanie też. Tak, i amerykański, ale Bank Federalny w Stanach Zjednoczonych ma mniejsze kompetencje niż ta sławna trojka na przykład w Grecji, czy Fundusz Walutowy, który miał, bo większe jest uzależnienie. W każdym razie myślę, że Europa będzie dalej w to inwestowała, po prostu nikt sobie nie może wyobrazić, co się stanie w Europie po rozpadzie Unii Europejskiej, rozpadzie euro. I strach powoduje, że trzyma to się razem. No dobrze, i teraz musi paść, jak w każdej dyskusji w Polsce na ten temat, fundamentalne pytanie. Czy szanowni państwo są za tym, żebyśmy przystępowali do strefy euro, a jeśli nie, to nie, czy nie boicie się tego, o czym mówią na przykład politycy PO, że jeżeli nie wejdziemy do euro, to zostaniemy w jakimś zakurzonym, odległym zakątku, gdzie szczeźniemy pod płotem. Dobrobyt Polski nie będzie zależał od tego, czy jakiego koloru będą banknoty. Dobrobyt Polski będzie zależał od tego, czy ta gospodarka będzie się szybko rozwijała, czy będzie miała zdrowe struktury, czy podatki będą przejrzyste, a nie są, czy będą normalnie funkcjonowały instytucje państwowe i pozwalały gospodarce się rozwijać. Niezależnie, jeżeli w tej chwili wprowadzimy euro, to po prostu będziemy mieli innego koloru problemy w postaci waluty. Ale natomiast za czy przeciw? Ja jestem zdecydowanie przeciw. Uważam, że pozbawia to Polskę elastyczności koniecznej w sytuacjach kryzysowych, że Polska jednak jest w zupełnie innym etapie. A marginalizacja polityczna? Rozwoju. Ja nie wiem, co to znaczy marginalizacja polityczna. Marginalizacja polityczna to jest proporcjonalna do bogactwa narodów. Jeżeli będzie nasz wzrost gospodarczy w dalszym ciągu, będziemy się zbliżać do Zachodu, to ta marginalizacja będzie coraz mniejsza, a nie większa. To nie można zmarginalizować wielkiego i bogatego kraju, jakim nie jesteśmy jeszcze. Można natomiast zmarginalizować kraj, który jest w strefie euro, który jest jeszcze bardziej zależny od Europejskiego Banku Centralnego czy Włochy, znacznie łatwiej niż państwo, które ma więcej narzędzi, więcej elastyczności i możliwości dostosowywania swojej sytuacji do obecnych stanu gospodarki w Europie. Absolutnie na nie i jako czytelniczka książek Teo Saracina, to tak, oczywiście to zobowiązuje. Ja po prostu tutaj zgadzam się z moim przedmówcą i uważam, że to pozbawiłoby nas to właśnie tej elastyczności, tej suwerenności finansowej, którą każde normalne, szanujące się państwo powinno mieć. Nie chciałabym, żeby na przykład powtórzył się u nas ten scenariusz grecki. Jest to rzecz naprawdę przerażająca. Do czego tam doszło i w jakim stopniu Grecja nie jest państwem ubezwłasnowolnionym. Grecy nie są u siebie, tak? I to nie jest, nie wiem, jakaś chora ideologia, tylko to jest fakt. Ci ludzie nie są teraz u siebie i praktycznie nic nie posiadają. Żyją na kredyt i ich dzieci i wnuki będą żyć na kredyt. Dlatego nie wydaje mi się, żeby Polska była teraz gotowa, żeby wejść do strefy euro. Być może będzie gotowa na to za 10, za 15 lat, jak na przykład 110% jak nasz PKB eksport, w Niemiec. Jak nasz eksport będzie miał takie nadwyżki jak Niemcy, albo jeszcze lepiej i no generalnie będzie tutaj raj na ziemi, to wtedy być może tak i uderzę się w piersi i powiem okej, przystępujemy. Natomiast teraz absolutnie nie widzę takiej potrzeby. Panie Jędrzeju, no nie ma pan wyboru, musi pan bronić euro. Nie, ja jestem głęboko przekonany o tym, że w interesie Polski jest przystąpienie do euro i zresztą przykład inny, który można podać, to jest chociażby Słowacja, która w tej chwili ma tempo wzrostu takie jak Polska, więc to już nie jest argument, że potrzebujemy tej elastyczności. Nie łudźmy się, na Zachodzie nie ma entuzjazmu do tego, żeby utrzymywać Polskę w strefie Zachodu. Polska jest w Unii Europejskiej dlatego, że tego chciały Niemcy, to jest w ich interesie. Francja zrobiłaby wiele, żeby Polska od tego odeszła. Prawdziwa Europa, która będzie się budowała w perspektywie nie od razu. 5-10 lat to będzie strefa euro, to będzie ta prawdziwa Europa. Problem polega na tym, żeby wyciągnąć wnioski z takich krajów jak Grecja czy Hiszpania, nie popełnić tych samych błędów. Wejść z gospodarką konkurencyjną, nie dopuścić do powstania bańki nieruchomościowej wynikającej z tego, że nagle pojawi się tani pieniądz w Polsce. Mieć rzeczywiście gospodarkę, która z tego skorzysta. Są kraje, które z tego korzystają. Czy Polsce grozi marginalizacja poza tym? No oczywiście, że tak, dlatego że będą decyzje coraz bardziej podejmowane w ramach tej grupy państw należących do euro. One będą koordynowały coraz więcej polityk wspólnych. Będą narzucały te polityki innym państwom. Czy Danii też grozi marginalizacja? Norwegii, Szwajcarii? Ale Dania ma, ponieważ trzyma, uzależnia swoją, kurs swojej waluty od tego, co zrobi Europejski Bank Centralny, więc jaka jest autonomia Danii? Jedną sekundę, Kurs praktycznie też jest uzależniony od Europy. Dowiaduje się, że Europejski Bank Centralny podniósł stopy i co on robi, to sam robi. No ile trwa ta autonomia? 2 sekundy, 3 sekundy? Złoty jest praktycznie przywiązany także do euro. A Polska jest 40-milionowym krajem, no nie 4-milionowym. Właśnie to nie jest dlatego kraj, który może mieć własne zdanie. Może dlatego, panie redaktorze. Jeśli chodzi o Grecję, sondaże w Grecji mówią jasno, Grecy nie chcą wyjść ze strefy euro, bo wiedzą, że jeżeli wyjdą z tej strefy euro, to zamarzną. Tak, no to wtedy drachma spadnie, kurs dewaluacja drachm będzie dramatyczna, nigdy już nie spłacą długu, więc nikt im nie będzie pożyczał, więc przez najbliższe 30 lat będą rzeczywiście w zamrażarce i nie będą istnieli. Także wydaje mi się, że tutaj powinna być jasna sytuacja dla Polski. Ten, kto nie należy do strefy euro, nie będzie należał do prawdziwej Europy. Proszę Państwa, dwa głosy przeciwko. Euro, jeden. Ale prawdziwa Europa to nie strefa euro. No ja tutaj słucham i słucham, kiwam głową. To jest demagogia. A Państwa zachęcam do zastanowienia się nad argumentami obu stron przy wtórze piosenki francuskiej Patricie Cass, która będzie opowiadać Mono Tout Le Monde, a ja już się żegnam i przypomnę, że moimi bardzo miłymi gośćmi była Olga Toleśniak-Harczuk, nowe państwo. Dziękuję uprzejmie. Tomasz Wróblewski, publicysta. Dziękuję. I Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Słuchamy Patricji Cass. Insoumise, attachante libérée, dilettante, bienfaisante, vivante, démaquillée, iconique, discrète, courageuse, ondulante, hypnotique, amoureuse, célibataire et battante, déchaînée et solide, maman ou butin, généreuse, sylphide, du soir et du matin. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Madame tout le monde, filez-vous Amazon. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Une première, une seconde, elle se vit plutôt femme que madone. Authentique, allumeuse, émouvante, obsédée, obsédante, sauvage, puissante, épuisée, ardente, docile, provocante, allumée, croyante, pas dupe, drôle, engagée, déchaînée et solide, maman ou putain, généreuse, sylphide, du soir et du matin. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Madame tout le monde, filez-vous Amazon. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Les premières, les secondes, elle se vit plutôt. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! W Media Expert mamy Dzień Mamy i jeszcze więcej korzyści! Pralki, zmywarki, lodówki dowieziemy, wniesiemy i podłączymy za darmo!